5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De EU-leiders zijn het in Brussel niet eens geworden over een nieuw steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne, zegt demissionair premier Rutte. Hongarije lag dwars. Rutte denkt dat er volgende maand alsnog een akkoord wordt bereikt. Gisteren gaven de Europese leiders wel groen licht aan Oekraïne om te beginnen met onderhandelingen over toetreding tot de EU. De EU-landen zijn het wel eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 januari wordt de invoer van diamanten uit Rusland stapsgewijs verboden. Nu verdient Rusland daar nog veel geld aan. Ook zal het omzeilen van eerdere sancties strenger worden aangepakt. De Nederlandse bevolking blijft groeien, maar minder snel dan de afgelopen jaren, zegt het CBS. Er zijn nu bijna 18 miljoen inwoners en het duurt naar verwachting tot 2037 tot de 19 miljoen wordt bereikt. Het aantal inwoners blijft stijgen door migratie en doordat mensen steeds ouder worden. Ook het aantal geboortes neemt de komende jaren toe. 19 coffeeshops in Breda en Tilburg beginnen vandaag als eerste met de verkoop van legaal geteelde wiet. Ze kopen de wiet in bij 3 goedgekeurde telers. Nu komt alle wiet van illegale, vaak criminele leveranciers. Het is de bedoeling dat de proef wordt uitgebreid naar 10 legale telers die hun wiet gaan verkopen aan coffeeshops in 11 gemeenten. Ajax heeft de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene gewonnen met 3-1 en eindigt als derde in de groep. Dat betekent dat de Amsterdammers volgend jaar verder gaan in de tussenronde van de Conference League. Vooraf waren er ongeregeldheden op metrostation Weesperplein. De mobiele eenheid heeft 140 Ajax-supporters aangehouden. Het weer. Lokaal valt een bui, minima tussen 4 en 6 graden. Overdag is het droog en vaak bewolkt, maar vooral in het westen ook af en toe zon. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Volgens de officiële regels is het Eurovisie Songfestival een non-politiek evenement. Maar in de praktijk zijn de grenzen toch een beetje vaag. Want onder alle veren en glitters zit vaak wel degelijk een politieke boodschap. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 15 december. En deze week werd bekend dat Joost Klein naar het Songfestival gaat in Malmö. Maar ook dat Israël op de lijst van deelnemende landen staat. En dat laatste, dat leidde tot kritiek en oproepen tot een boycott. Het Eurovisie Songfestival doet zich voor als non-politiek festijn. Maar voorgaande edities hebben ons ook al geleerd dat het er in de praktijk toch net even anders uit kan zien. Was dit nou in de beginjaren van het festival ook al een onderwerp? Welke statements kunnen we dit Songfestival verwachten? En hoe politiek is het zogenaamde apolitieke Songfestival? Aan de telefoon heb ik muzikoloog Marjolein Wellink. En ik heb ook een journalist, onder andere op het gebied van cultuur en muziek, Stefan Gorkum. Maar over Steef moet ik zeggen, we proberen hem nog even te bereiken. Zo gaat dat wel eens zo vroeg in de ochtend live. Maar het mag de pret niet drukken, want Marjolein, jij bent er al. Yes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, dan gaan we ook maar gewoon bij jou beginnen. Het eerste festival, dat was al in 1956. Ik neem aan dat jij het allemaal gevolgd hebt. Bij welke editie is jouw liefde voor dat Songfestival ontstaan? Dat is een heel goede vraag waar ik niet precies het antwoord op weet. Ik ben in 1995 geboren. Dat weet ik wel. Ja, en ik kan me niet precies herinneren wanneer ik het voor het eerst ben gaan kijken. Maar ik denk dat dat dus ook al wel genoeg zegt. Ja, nou ja, goed. We groeien er allemaal mee op. Ook al heb je er een hekel aan op de achtergrond, krijg je er altijd wel wat van mee. Jij bent natuurlijk ook muzikoloog. Het is een beetje een guilty pleasure, hè, dat Songfestival. Durf je er vanuit jouw beroep wel voor uit te komen dat je een liefhebber bent? Nou, dat is altijd wel een dingetje. Af en toe als mensen dan wel weten dat ik muzikoloog ben, en dan heb ik het over het Songfestival, en dan reageren zij met: hè, maar je bent muzikoloog. Hoe kun je dan het Songfestival leuk vinden? Dat is toch slecht, zeggen mensen wel eens. Nou, ja. Hè, of muziek nou goed of slecht is, dat is natuurlijk heel subjectief. Hè, dat is voor iedereen anders. Maar voor mij is het gewoon vooral de verschillende lagen die ik heel erg interessant vind. Dus als je erover gaat denken, kun je er zoveel in ontdekken in bijvoorbeeld de geschiedenis van het medium televisie in de geschiedenis van optreden. Welke landen kiezen wat voor nummers? Het ene land is misschien heel nationalistisch daarin. Het andere land wil vooral iets doen wat iedereen zoveel mogelijk aanspreekt. Als je kijkt naar de optredens in de jaren 50, dan zie je dat dat zo anders ging. Je zag één artiest die achter een microfoon stond en die stond te zingen. En dat was het. En vergeleken met nu is dat een heel groot verschil. En waar komt dat dan vandaan? Nou, ik vind dat allemaal lagen, en dan nog niet eens over politiek gesproken trouwens, die ik heel interessant vind. En als je daarin verdiept, nou, dan kom je er nooit meer uit. Nou, we gaan ons er ook in verdiepen de komende tijd. Dus blijf vooral bij me. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je een vraag, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, we gaan het vooral hebben over de politieke kanten van het Songfestival. Maar we kunnen er natuurlijk niet omheen. Deze week werd bekend dat Joost Klein naar het Songfestival gaat. Laten we even luisteren naar een van zijn populairdere nummers. En ik zou zeggen, je wordt er ook van wakker. Das fiese Leben, das ist einfach simpel. Heineken, Rotwein und paar Berliner Kinder. Gabber hab ich schön gehört, da tue ich noch. Ja, mochten je ogen nog een beetje dicht zitten met slaapjes, dan is dat nu denk ik wel voorbij. Marjolein, als je dit hoort, dacht je wat een verrassende keuze, of was het meteen logisch voor je? Voor mij was het best wel logisch. Ik zag online namelijk ook al heel veel mensen die zeiden, ja, we moeten echt Joost sturen, voornamelijk ook jonge mensen. Kijk, of daar nou echt naar geluisterd is, ze zeggen van niet, maar ja, je weet het niet. Hij is heel populair en dat is iets dat je niet kunt ontkennen. Ja. En qua muziek, ja, ik vind het wel leuk. Het is gewoon eens even iets anders. Ja. Je zou kunnen zeggen, het is misschien ook wel gewoon een tactische slimme zet. Want zeker in onze buurlanden is die hartstikke populair. Dus voor stemmen zit je qua publiek dan wel goed. Ja, nou ja, dit nummer dat je net liet horen, dat was voornamelijk in Duitsland heel erg populair afgelopen zomer. Ook omdat een deel eigenlijk een sample is van een Duits nummer, dat daar ooit heel bekend was. Dus dat was heel veel herkenning natuurlijk. En de taal is grotendeels Duits in dat nummer. Je weet dus in ieder geval dat het grensoverschrijdend is. En Duitsland vindt het leuk, België ook. En nou ja, laten we hopen de rest van Europa straks ook. Ja, dat we daar wat dat betreft gewoon een goede zet in hebben gedaan. Toen we erachter kwamen dat hij mee ging doen, dan kwam er al heel snel ook weer ander nieuws naar buiten. En dat gaat over een van zijn oudere nummers, Jackass. En dat klinkt zo. Ja, je moet heel goed luisteren, Marjolein. Maar als je dat doet, dan hoor je dat hij zegt dat hij van Rusland houdt en met Russische vrouwen wil trouwen. Daar ontstond een soort van storm in een glas water, kunnen we wel zeggen. Hoe volgde je dat nieuws? Ja, ik moet zeggen dat ik dit nieuws zelf helemaal niet gevolgd heb. Oh. Ik heb hier helemaal niks van gehoord. Ik denk dus dat je dan wel kunt zeggen dat het een storm in een glas water is. Want ik heb geen geluiden gehoord verder dat hij nou niet mee zou mogen doen. Dus dat is misschien een groep mensen die daar dan aanstoot aan neemt. Ja. Maar dat... Er werd vrij snel naar buiten gebracht dat het ook een nummer is wat ruim voordat de oorlog uitbrak is opgetekend. En dat hij gewoon iets te zeggen heeft over welke mensen die leuk vindt en helemaal geen politieke statements maakt. Maar misschien dat wel iets zegt over hoe erg je onder een vergrootglas ligt en hoe je dus wordt voorbereid op het meedoen en hoe je wordt doorgelicht. Ja. Nee, dat is zeker. Dat is natuurlijk altijd heel intens. En dat gaat ook niet altijd helemaal goed. Soms zijn er artiesten die dan bijvoorbeeld ook gevraagd worden om wel of niet ergens op te treden. En dat willen ze dan niet. En alles wat ze doen is eigenlijk meteen wordt meteen goed naar gekeken. En in het ene land is dat van groter invloed dan in het andere land. Ik heb niet het idee dat hij nu niet mee mag doen. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. We gaan heel even terug naar het begin. Dat is 1956. En dat was een nummer en dat heette toen De Vogels van Holland. Dat klonk zo. De vogels van Holland zijn zo muzikaal. Ze leren in. Prille jeugd al dieren. De merel, de lijster en de nachtegaal, om zo de lente. te kunnen vieren. Ja, 1956, zo klinkt het ook meteen. Marjolein, je zei het net al even, er is best wel veel veranderd. Het is heel leuk om dat te volgen vanaf het begin tot nu. Wat vind jij de meest opvallende veranderingen van het Songfestival? Nou ja, als je kijkt naar het allereerste jaar, waar dit nummer net van was, denk ik dat voornamelijk ook in politiek opzicht de stemmen heel erg veranderd zijn. Dus de manier waarop gestemd wordt. In dat eerste jaar zond ieder land 2 liedjes in ook. Dus dit was niet het enige Nederlandse nummer, er was er nog 1. En er waren uit elk land 2 mensen die de stemmen gaven. Ja. En dat gebeurde eigenlijk allemaal achter gesloten deuren. Dus de uitslag die we van dat jaar hebben is: Zwitserland won toen. Ja. Maar dat is alles dat we weten. We weten niet hoeveel punten zij gekregen heeft. We weten niet wie tweede of derde is. En zeker in politiek opzicht is dat wel een grote verandering. Want nu zie je natuurlijk, hey, dit land geeft altijd punten aan dat land. Dat is wel heel verdacht. Dus dat is best wel een grote verandering ten opzichte van nu. Ja, ja, ja. En nu weten we natuurlijk dat er in de reglementen staat dat het volledig apolitiek behoort te zijn. Was dit bij de oorsprong ook zo? Ja, dat was meteen al een van de idealen. Het is niet politiek en het is voornamelijk belangrijk dat dit voor verbroedering zorgt in Europa. Dus daar hoort politiek helemaal niet bij. Mm-hmm. Of dat lukt, dat is natuurlijk een tweede vraag. Ja. Maar dat was inderdaad het ideaal dat ze hadden, het grote ideaal met dit festival. Ja, want tegelijkertijd liep het wel parallel aan een beetje het vormen van de EU en het politiek samenwerken. Dus er was wel een idee om een soort gemeenschappelijke sfeer te creëren. Ja, dat was er zeker. Dat was ook een beetje, ja, de oorlog was net 10 jaar voorbij. Hoe gaan we dit oplossen? Nou, een van de dingen was delen van cultuur met elkaar. En de EBU, dat is de organisator, de European Broadcasting Union. Mm-hmm. Zij hadden een hele mooie technologie. Namelijk het kunnen live uitzenden van tv-programma's over heel hun uitzendgebied. Wat niet alleen Europa is. Dat wilden ze ook graag gebruiken hiervoor om dan een soort gemeenschap te creëren. Ja, terwijl dat tegelijkertijd misschien wel een beetje haak staat op het idee dat het toch een wedstrijd is. Precies, en dat is ook iets waarvan ik me dan altijd nog afvraag en waarvan denk ik ook gewoon gezegd kan worden dat een ideaal is die niet helemaal strookt met hoe het daadwerkelijk werkt. Het is hartstikke mooi dat je dat wil, maar ja, als je er een wedstrijd van maakt, in hoeverre gaat dat dan echt zorgen voor verbroedering? Het is wel zo dat je dan, je moet je voorstellen in 1956, als je dan in Nederland bent en je zet de radio bijvoorbeeld aan en je hoort allemaal verschillende landen, verschillende nummers uit verschillende landen. Ook op televisie zie je verschillende mensen uit verschillende landen. Dat creëert wel een gezicht voor mensen in Nederland. In een buitenland en andersom. Ja, dus je ziet gewoon live eigenlijk meer mensen en meer landen uit Europa. Ja, precies. Dus je kan, ook al kom je bij wijze van spreken het land nooit uit, heb je toch in één keer een beetje een idee van waar ze in ieder geval in Polen enthousiast van worden, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus dat is, dat is dan natuurlijk wel een voordeel eraan. Maar het idee van verbroedering, dat impliceert ook dat het gewoon een heel grote invloed zou hebben. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel groot ideaal. Ja, want ook landen buiten het continent en de Europese Unie mogen meedoen. Denk bijvoorbeeld aan Australië en Israël. Hoe kan dat? Daar is altijd wel wat verwarring over. Want de naam Eurovisie, dat impliceert heel erg. Het gaat om Europa. Maar het gaat voornamelijk om landen die lid zijn van die EBU. Dus die European Broadcasting Union. En eigenlijk behartigt dat de belangen van allerlei verschillende omroepen in verschillende landen. En om lid daarvan te worden, moet je binnen de European Broadcasting Area vallen. En dat is niet alleen het continent Europa, hoe wij dat geografisch zien, maar dat valt ook daarbuiten. En daardoor kan Israël bijvoorbeeld altijd meedoen. Maar heeft Marokko ook een keer meegedaan in 1980. En Australië is een land waar het al uitgezonden wordt sinds 1970. Mm-hmm. En daar zitten heel veel fans, zijn mensen heel enthousiast. Dat is ook een partner omroep van de EBU. En daarom is het zo dat Australië ook mee mag doen. Ja, dus het gaat er ook eigenlijk om dat het een soort van... als er hoge interesse is in eigenlijk wat er in Europa gebeurt. Hè, dus bijvoorbeeld zoals Australië. Volgens mij is het festival daar vanaf dag 1 ook enorm populair, toch? Ja, vooral in de jaren 70 is het dus daar ook echt uitgezonden. En was het heel populair. En nog steeds is het heel populair. Ja. Geven België en Nederland elkaar bijvoorbeeld altijd behoorlijk wat punten. En onder andere om die vriendjespolitiek een beetje te voorkomen... zijn de regels nogal eens veranderd. Wat waren de ideeën daar nou achter? De ideeën daarachter waren onder andere om niet enkele personen heel veel invloed te geven. Want zoals ik net ook al zei, in het begin waren er 2 personen uit ieder land die de punten mochten geven. Dan geef je dus wel heel veel invloed aan 1 persoon, mm-hmm. Of 2 personen dan. Maar doordat er nu een deel is door de jury van punten dat gegeven wordt... en een deel door het publiek thuis dat kan stemmen... Ja, want dat was eerder niet zo, hè? Eerder hadden we alleen maar jury. Nee, klopt. Dat was eerder inderdaad niet zo... Toen het publiek er eenmaal bij kwam, werd dat gewoon wat meer gespreid over meerdere mensen die allemaal inspraak hadden. Hmm. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Het is ook een verdienmodel eigenlijk, tegenwoordig in ieder geval. Ja. Als je thuis kijkt en ook daadwerkelijk inspraak hebt op wat daar gebeurt. Ja, zeker. Is er ook sinds vorig jaar een extra land. En dat extra land heet namelijk de wereld. Iedereen kan stemmen. Ja. Dat is het idee daarachter is ook een beetje om die voting blocks uit elkaar te trekken. Is dat een positieve ontwikkeling wat jou betreft? Wat mij betreft wel. Het is gewoon fijn dat iedereen die kijkt kan stemmen. En het is ook een beetje waar je de waarde aan hecht eigenlijk. Mm. Voor mij is het gewoon heel boeiend en interessant om naar het Songfestival te kijken en alles wat daar gebeurt. Als de rest van de wereld 1 stem heeft eigenlijk, want het functioneert dan eigenlijk als 1 extra land. Yeah. Dat is de rest van de wereld. Dan lijkt mij dat alleen maar mooi dat... ook mensen die niet in de landen zitten die binnen Europa vallen... of binnen die EBU, die meedoen, mogen stemmen. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van... misschien maak je ook wel het daarmee makkelijker... om het dus minder vriendjespolitiek te maken. Hè? Want binnen Europa zijn we vaak redelijk op de hoogte van... wie heeft wat voor conflict met wie. En als de hele wereld mee mag stemmen... stemmen ze misschien wel zuiver gewoon op hoe leuk ze een liedje vinden. Dat is wat je hoopt. Mm-hmm. En ik kan niet zeggen wat mensen thuis stemmen... maar dat is ook inderdaad het ideaal dat er achter ligt. Als mensen niet weten wat er precies gaande is... en puur op het liedje stemmen, dan zou dat natuurlijk het mooiste zijn. Maar ja, dat is wat je hoopt. Maar heel veel politieke... relaties en ook conflicten in de wereld, in Europa op dit moment, zijn ook wel een onderwerp van gesprek in de wereld. Mm-hmm. Ja. Of dat nou helemaal weg moet, dat betwijfel ik wel. Officieel mogen politieke statements dus niet. En slechts 2 keer werd een inzending gedisqualificeerd. 1 daarvan is de inzending van Georgië 2009. En daar gaan we ook even naar luisteren. Wat was hier nou zo controversieel aan? Ik weet niet of je het de mensen thuis het ook gehoord hebben. Maar de tekst We Don't Wanna Put In, dat lijkt natuurlijk... de combinatie put in, dat verwijst natuurlijk naar Poetin. Of tenminste, dat werd gedacht. En waarschijnlijk was dat ook wel zo. Want op dat moment was er een conflict in Georgië met Rusland. Mm-hmm. Toen zei de EBU, dat gaan we niet doen. Wij willen geen politiek op het festival, dus dit mag niet. En toen zijn ze gedisqualificeerd. Ja. Hoe wordt nou bepaald wanneer iets te politiek is? Waar ligt die grens? Dat is een hele goede vraag. En dat is iets dat eigenlijk best wel een beetje onduidelijk is. Mm. Want er zijn ook in de geschiedenis nummers geweest die ook lijken te zeggen dat iets wel of niet goed is. Dus bijvoorbeeld in 2007 was de Oekraïnse inzending. Daarin zongen ze over Lasha Tumbai. Dat lijkt, als je het zingt, heel erg op Russia Goodbye. Ja. Die grens is zo... Dat is zo'n fine line, zeg maar. Die grens is zo onduidelijk. Want ja, het klinkt als... Maar ja, ze zeggen dat ze het niet echt zingen. Dus ja, dan laten we deze groep maar wel gewoon meedoen. Mm-hmm. Dus die grens, die is heel erg onduidelijk. En het gaat er voornamelijk om... dat er naar de sentimenten geluisterd wordt van de verschillende deelnemers. Kijk, als er nou heel veel mensen zeggen... ja, maar dit willen wij niet, dit vinden wij echt te politiek... ja, dan kan het niet doorgaan. Maar iets als dat nummer uit 2007 met Russia Goodbye... dat was zo vaag dat daar toen niks mee gedaan is uiteindelijk. En wie gaan daar dan over? Is dat een soort juryberaad met allemaal vertegenwoordigers... uit de verschillende landen die daar dan weer een stemming over doen bijvoorbeeld? De EBU gaat daarover, dus dat is die European Broadcasting Union. Mm-hmm. En daar zitten omroepen uit verschillende landen in. Daar is een bestuur, zeg maar, er is een commissie en zij bepalen dat dan. Mm-hmm. In de tussentijd is Steef van Gorkum aangeschoven. Goedemorgen, Steef. Goedemorgen. Ja, het is altijd even vroeg en we vallen meteen met jou erin... midden in allerlei politieke gesprekken rondom het Songfestival. Jij bent natuurlijk journalist, je verdiept je in cultuur en ook in muziek. Laten we even beginnen bij jou, bij Turkije. Want Turkije doet al sinds 2013 niet meer mee met het Eurovisie Songfestival. Hongarije vanaf 2019. En kranten kopten toen dat het Songfestival te gay was voor Orbán en de conservatieven. Leider van Hongarije. Hoe heb je dat nieuws toen gevolgd? Ja, als een klein beetje stemmingmakerij ook wel. Er is absoluut een link te leggen tussen de autocratische regimes daar en het stoppen met meedoen aan het Songfestival. Het is uiteraard ook ongetwijfeld zo dat voor die leiders dat LHBTI-rechten in die landen onder druk staan. Ja. Maar of dat de hoofdreden is geweest om niet mee te doen... daar kijk ik toch wel anders tegenaan. Ik denk als je erin duikt dat beide landen echt wel hun eigen verhaal hebben... waarom zij niet meer met Songfestival meedoen... en dat daar toch andere redenen de hoofdmoot voeren. Ja, want jij woonde toentertijd in Hongarije. Wat waren dat nou de redenen die daar dan aangevoerd werden? Nou, in Hongarije moet je het eigenlijk zo zien dat de staatsomroep die daar meedeed aan het Songfestival, de MTVA, dat die eigenlijk het Songfestival gebruikte om een soort stil protest te voeren tegen de Orbán-regering. Mm. Dus Hongarije had had op een gegeven moment speelde daar heel erg de rechten van de Roma-bevolking. En de regering Orbán. Was die bevolking min of meer aan het treiteren, hè, met allerlei wetgeving waardoor ze zomaar op straat ineens gefouilleerd konden worden en om allerlei zaken gevraagd konden worden zonder dat er iets daarvoor aan de hand was. En er waren nog allerlei andere maatregelen die werden ingevoerd. Mm. En toen heeft de MTVA ervoor gekozen om juist in die periode, dat een soort hot topic was, om een zanger met Roma-achtergrond naar het Songfestival te sturen. Ja. Die traditionele muziek maakte en die in de tekst van dat nummer daar ook over zong. Ja, waarvan je op zich zou zeggen, nou ja, het is gewoon een grondrecht, hè, om gewoon te mogen uiten wie je bent, ook ja, op Europees niveau. In Hongarije waren ze daar dus wat minder blij mee. Ik begreep ook dat het erom ging dat het een donkere jongen betrof, hè, tijdens de Black Lives Matter movement. Klopt, ja, dat was een jaar daarvoor. Dat klopt. Ja, ja. We hebben daar een fragmentje van. Ja, Steef, misschien even ter verduidelijking, maar welke van de twee fragmenten is dit en waarom wilde jij dat graag laten horen? Ja, dit is dat nummer van die Roma-zanger. En ik wilde het graag laten horen. Nou ja, naast dat het een grote persoonlijke favoriet van mijzelf is... Ja. Vind ik dit een heel mooi voorbeeld van hoe het Songfestival ook kan werken. En hoe het Songfestival echt ook... Je had het over politiek op het Songfestival. Ja, dit is de plek waar je... De EBU gebruikt politiek vaak in de meest nauwe zin van het woord. En zegt dan van ja, we zijn niet politiek. Dus dat betekent dat we geen partij kiezen. En niet een bepaalde persoon de voorrang geven boven de ander. Maar politiek kan natuurlijk ook zijn het aankaarten van sociaal-maatschappelijke problematiek. Ja. En dat gebeurt juist heel veel op het Songfestival. En is denk ik ook wel heel mooi. Ja. En dit is daar een fantastisch voorbeeld van. En helaas is het er ook de reden van geweest. Ik vind het aan de ene kant dus heel dapper, hè, dat de omroep in Hongarije... Toen het bewind Orbán echt al in volle gang was... Dit soort keuzes gemaakt heeft. Dit is één voorbeeld inderdaad, maar waren meerdere voorbeelden... van dit soort gewaagde keuzes... Alleen het heeft er wel toe geleid dat Hongarije op een gegeven moment zich helaas ook teruggetrokken heeft. Ja, bizar eigenlijk, hè, dat we dat gewaagd vinden vanuit bepaalde landen. Marjolein, het Songfestival is ook belangrijk geworden voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Hoe is dat zo ontstaan? Daar zijn verschillende historische analyses ook naar geweest. En nu zeggen heel veel mensen van ja, dat is ook echt gewoon de plek. Om uitbundig te zijn en een beetje camp wordt het vaak genoemd. Mm-hmm. Dus dat is nu een reden waarom het heel veel mensen aantrekt. Maar als je dan historisch gezien kijkt van hoe zou dat nou überhaupt komen... Dan kom je eigenlijk weer terug bij dat idee waar ik het ook eerder over had... dat het een plek was, een televisieprogramma... waar je plotseling allerlei verschillende... culturen zag uit Europa. Het ideaal was één geheel Europa, maar waren allerlei verschillende landen met toch hun eigen cultuur. En als je dan in Nederland zit en je ziet andere culturen, dan zie je dat het oké is om anders te zijn. Mm. En dan zie je dus dat, vooral op dat podium, daar wordt dat juist gevierd. Ja. Dus dat is... Oorspronkelijk een beetje de reden waarom het die richting in is gegaan. Ja, en vooral de laatste jaren wordt het echt heel erg omarmd, hè, heb ik het idee. Ja, zeker. En het is ook... toen werd dat niet per se zo uitgesproken. Maar nu heb je ook echt die leuzen als Celebrate Diversity... En United by Music, wie je ook bent. Ja. Dat wordt nu echt uitgedragen ook, ja. Ja, Steve, hoe volg jij die ontwikkeling? Ja, het is eigenlijk wel mooi hoe Marjolein het net schetst. Het is in eerste instantie, denk ik, is het Songfestival een baken van etnische diversiteit. Maar vanuit daar kan het ook overvloeien naar diversiteit op een heleboel andere manieren. Ja. En ik denk dat super mooi is. En ook wel een reden waarom het festival 200 miljoen kijkers in totaal aantrekt, zeg maar. Ja, zeer zeker. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten, maar ik wil ook nog even tegen de mensen zeggen, aan de andere kant van de radio, heb je hier nou een vraag over, stel die dan vooral. En als we het dan toch over het Songfestival hebben, dan kunnen we voor een kleine pauze, waarin mensen na kunnen denken over hun vraag, daar natuurlijk niet omheen om ABBA te draaien. Dus dat ga ik bij deze doen. Thank you. Dit is Vroeg van vrijdag 15 december. Deze week werd bekend dat Joost Klein naar het Songfestival gaat in Malmö, maar ook dat Israël op de lijst van deelnemende landen staat, zoals wel vaker. Hoewel het Eurovisie Songfestival zich voordoet als een non-politiek festijn, heeft de geschiedenis het tegenovergestelde her en der wel bewezen. Hoe politiek is het zogenaamde apolitieke Songfestival? Was de deelname van Israël altijd al controversieel? Is er een boycott te verwachten? Al dat soort vragen ga ik stellen aan muzikoloog Marjolein Wellink en journalist Stefan Gorkum. En zit je nou te luisteren, heb je hier zelf een vraag of een opmerking over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, goedemorgen beiden. We zijn er allemaal nog fit om het over muziek te blijven hebben, hoop ik. We gaan nou meteen even de harde controverse in over de deelname van Israël. Elk jaar is daar eigenlijk wel een soort van controverse over. En een soort gelijke situatie is deze zich natuurlijk ook voor over de deelname van Rusland en Oekraïne. Steef, laat ik bij jou beginnen. In 2017 ging Oekraïne het Songfestival organiseren. En toen is het Oekraïne gelukt om Rusland te weren van het Songfestival. Hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen binnen die EBU-regels? Ja, nou, dat was wel een heftig jaar wat dat betreft. De EBU heeft zich daar een lange tijd tegen verzet. Oekraïne had op dat moment, de Oekraïnse regering heeft een wet ingesteld. Het ging op dat moment over de Krim natuurlijk nog, hè, die door Rusland bezet was. Was nog voor de grotere invasie, zal ik maar zeggen. De Oekraïnse regering heeft op dat moment een wet ingesteld en gezegd dat mensen die daar geweest waren op de Krim in de rest van Oekraïne dan vanaf dat moment niet meer welkom waren. Ja. En dat leidde ertoe dat eigenlijk een heel groot gedeelte van de artiesten de grote artiesten in Rusland, zeg maar, die op de rol stonden om eventueel mogelijkheid naar dat Songfestival te gaan, daarmee al niet meer daarheen zouden kunnen. Dat vond ik persoonlijk behoorlijk best wel ver gaan, omdat daar ook artiesten tussen zaten die ten eerste sowieso helemaal niet per se pro-Putin waren, maar in sommige gevallen zelfs uitgesproken hadden tegen die oorlog. Ja. Wat je in Rusland niet zomaar doet, zeg ik er dan nog even bij. Ook dat nog. En die werden daar dus ook de dupe van. En uiteindelijk is er een zangeres gekozen, hè, om naar dat Songfestival te gaan. En die is uiteindelijk geweerd, omdat zij ook dat uitkwam dat zij ergens in het verleden daar op de Krim ook had opgetreden. Ja. En daarvan heeft de Oekraïnse regering gezegd, wij laten haar niet toe. Ja. En de EBU heeft heel lang gezegd van nee, we gaan dat regelen, we gaan daar met die mensen in gesprek en we gaan ervoor zorgen dat de regels van het Songfestival gehandhaafd worden en dat elke artiest gewoon mee kan doen. Alleen uiteindelijk hebben ze dat niet waar kunnen maken. Nou, misschien, het was ook in Oekraïne zelf, hè? Dat, dan heb je misschien wat dat betreft precies ook wat meer vinger in de pap over wie je wel of niet toelaat in je hand. Je zou ook kunnen zeggen, dat zie je bij sport natuurlijk ook wel eens gebeuren, dat mensen onder een witte vlag, zeg maar komen. Is dat iets wat bij de EBU misschien ook wel eens ter sprake is gekomen? Ik denk dat wij het soms wel ook wel wat lastiger is. Hè? Ja. Omdat bij sporters gaat het in zekere zin toch in eerste instantie om ook de sportprestatie, zal ik maar zeggen. En hier gaat het in eerste instantie om de muziek. Maar er is het Songfestival is ook wel heel erg, hangt ook wel heel erg aan die vlaggen en zo. En hangt ook wel heel erg aan, stel dat Rusland meedeed aan dat festival, dat is destijds ook wel veel gememoreerd. En het zou het goed doen tijdens de puntentelling. Dan zou je dus een festival in Oekraïne krijgen waarin om de paar minuten 12 points to Russia, zeg maar, klinkt. Dus dat is daar kom je toch lastig omheen. Ja, maar je komt er wat mij betreft dan dus ook lastig omheen door de hele tijd te blijven herhalen dat je een non-politiek festival bent. Want er liggen nou eenmaal dingen gevoelig. Moeten ze gewoon die regel niet schrappen? Want je kan het bijna niet waarmaken, toch? Maar dat zet wel echt de floodgates open, wat mij betreft. Want kijk, ik gaf net al aan, de EBU hangt een definitie aan van politiek, waarbij het gaat over je wil ervoor zorgen, je wil voorkomen dat er bij wijze van spreken stemadvies gegeven wordt in teksten van nummers. Yeah, yeah. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En tuurlijk, het is een fine line. Hè? En ik gaf net al aan van, je kunt ook een veel bredere definitie van van politiek hanteren. En dan zeg je van, nou, dan gaat het over sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Ja, posities van gemarginaliseerde groepen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. En die komen nu juist wel heel veel op zoek voor. En dat is juist ook wel mooi. Hmm. Alleen, tenminste, ik vind dat daar nu hele mooie kanten aan zitten. Alleen op het moment dat je die regel zou schrappen. Ja, wat krijgen we dan, zeg maar? Hè? En vinden we het dan ook nog allemaal mooi? Ja, ik ga zo... Daar komen vraagtekens bij. Goede vraagtekens. Ik ga zo meteen ook even naar Marjolein. Rusland mocht in Italië niet meedoen met het Songfestival. 2021 was het laatste jaar dat Rusland meedeed. En de Russische zangeres Manitsa maakte toen een behoorlijk heftig anti-Putin-statement. Ja, Manitsa hoorden we hier dus. Marjolein, ook na alles wat Steve net met ons besproken heeft, vind jij het nou terecht dat Rusland niet meer meedoet? Nou, dat is eigenlijk best wel een persoonlijke vraag, ja. Natuurlijk. Ja. Want ik, dat is natuurlijk wat je er zelf van vindt. Ik vind het persoonlijk wel terecht. Want zoals ik al eerder zei, de EBU bestaat eigenlijk of behartigt de belangen van verschillende Europese omroepen die bij hen aangesloten zijn. En in het geval van Rusland was de publieke opinie en ook de opinie in de landen die meededen vrij eenduidig. Hmm. Het idee was, nou, wat Rusland doet, dat is niet goed. Daar zijn we het allemaal niet mee eens. Dus dan is het een best logische actie om te zeggen, nou, eigenlijk is de rest allemaal het niet eens met wat jullie doen. Ja. Dus wat Steve ook al zei, het gaat allemaal om die vlag eigenlijk bij het Songfestival. Dat is dan een heel logische reactie, lijkt mij. Maar bijvoorbeeld de huidige politieke situatie, als je het hebt over Israël, daar zijn de meningen echt wel over verdeeld. Dus dan is het ook een stuk lastiger om daar een uitspraak over te gaan doen als je de belangen van al die omroepen behartigt. Ja, ja, daar gaan we het zo meteen ook nog wat uitgebreider over hebben. Maar eigenlijk zeg je, zolang alle neuzen dezelfde kant op staan, is het natuurlijk gewoon veel makkelijker uit te leggen wanneer je iemand wel of niet mee laat doen. Ja, precies. Ja, en goed, ongeveer alle neuzen stonden dezelfde kant op, behalve van Rusland zelf. Ja, ja, precies. Ik hoorde jou net eigenlijk ook zeggen van klopt, er valt ook iets voor te zeggen. Aan de andere kant sluit je misschien ook artiesten uit die juist weer die verbinding kunnen maken van hey, wij zijn misschien wel Russisch, maar wij staan hier als artiesten helemaal niet achter wat er politiek gebeurt. Klopt, en je liet net al een stukje van Manisha horen. Dat is een heel goed voorbeeld daarvan. Van iemand die juist een andere stem ook op het Songfestival liet horen. Een dissident in Rusland, zou ik bijna zeggen. En dat is juist ook wel mooi. Hè? Kijk, het festival gaat over diversiteit, hebben we eerder in de uitzending al aangehaald. En juist ook vanuit zo'n land waar van alles misgaat, zoals Rusland, is het dan toch wel super mooi om zo'n afwijkende stem te kunnen laten horen. En ook om iets te laten zien richting dat deel van de bevolking in Rusland. Hè? Van, hé, wij verzetten ons tegen wat Poetin doet, maar wij zijn jullie niet vergeten. Ja, maar je zou je wel altijd af kunnen vragen, wordt het dan überhaupt nog uitgezonden? Hè? Ik bedoel, dat weten we natuurlijk ook niet als Poetin denkt... Is een goede vraag. In 2021 hebben ze het wel uitgezonden met deze inzending erbij. Maar in het huidige klimaat gaan natuurlijk ook in Rusland steeds verder de luiken dicht op dat gebied. Dus dat weet je niet, dat klopt. Ja, en je kan het ook omdraaien. Van los van dat het tof is om artiesten juist daar hun stem te laten horen, om die verbinding misschien weer te zoeken op in ieder geval burgerniveau. Zou je ook kunnen zeggen, soms moet je ook artiesten misschien beschermen tegen dat heftige politieke klimaat. Want in 2014... was er een Russische inzending, de Tom Machevi Twins. Dat waren twee jonge meiden en die werden enorm uitgejoeld. Wat gebeurde daar? Dat was natuurlijk tijdens de Krim-inval. Ja, ik vond dat een hele heftige ervaring. Ik stond zelf ook in de zaal op dat moment. Dat was best wel heftig om te zien, omdat die meiden daar ook echt behoorlijk door aangedaan waren. Ik denk dat de EBU in dat jaar ook wel echt de backlash vanuit het publiek tegen Rusland heeft onderschat. Dat werd daar op dat moment ter plekke eigenlijk afgereageerd op die meiden. Wat ik overigens niet goed praat, want ik stond ertussen, maar ik deed daar voor alle duidelijkheid niet aan mee. Mm. Aan de andere kant is het misschien ook iets wat men had moeten voorzien. En inderdaad, waar die meiden tegen in bescherming hadden moeten worden genomen. In ieder geval vond ik dat een behoorlijk heftige ervaring op dat moment. Laten we wel wezen, die meiden zelf niet met geweren in hun handen daar stonden, zeg maar. Ja, ja. Wat mij betreft, zij daar weinig mee te maken hadden. Ja, laat misschien ook weer zien hoe lastig die scheidslijn dus is. En ik kan me ook voorstellen dat sommige landen misschien ook wel van zichzelf schrikken wat ze oproepen. Hè? Als je daar eenmaal staat en je denkt, jeetje, wat krijg ik nou eigenlijk over me heen? Dat was misschien voor die meiden ook wel het geval. Ja, dat denk ik ook. Ja. Marjolein, je stipt het net zelf al aan. Hè? Nu is er natuurlijk vanwege de oorlog kritiek op de deelname van Israël. Israël maakte in 1973 haar eerste debuut op het Songfestival. Hoe werd het land toen ontvangen? Was dat toen nog met open armen of was er altijd wel al gedoe? Er is altijd al wel best wel wat discussie over. Er zijn ook in de geschiedenis best wel wat landen geweest die gezegd hebben, nou, als Israël mede doen wij niet mee. Mm. Ik had het eerder over die broadcasting area. Dus iedereen die daar binnenvalt en lid is van de EBU mag in principe meedoen. Maar er zijn verhalen van landen die meer richting het oosten gaan en ook naar buiten Europa vallen, die dan niet meedoen omdat Israël mee mag doen. Ja. En sowieso was het in dat eerste jaar meteen extra beveiligd, want in 1972, of nog geen jaar in ieder geval voor het Songfestival, was er in München bij de Olympische Spelen een aanslag van extremisten uit Palestina. En daardoor was er gewoon meteen al heel veel politieke spanning eigenlijk rondom de deelname van Israël. Er waren extra beveiligers om te zorgen dat niet weer zou gebeuren. Ja, Steve, ook toen het Songfestival in 2019 in Tel Aviv was, werd er ook opgeroepen voor een boycott. Daar laat ik ook even een stukje van horen. Ze deden toch een protest. IJsland, eerder uitgesproken over een mogelijke boycott van Israël. Ja, IJsland die liet hier tijdens het uitdelen van de punten Palestijnse vlaggen zien. Jij was daarbij. Hoe ging dat? Ja, nou, dit was voor ons op dat moment. Dit ging zo snel dat het best wel lastig even te zien was. Dat je echt even elkaar moest aankijken. Moest zeggen van, hey, wat gebeurde hier nou? Wat heb ik net even gemist, zeg maar, toen ik even twee tellen opkeek? Zij zaten in de green room en zij hadden daar Palestijnse vlaggen bij zich. En die kwamen in beeld omdat zij, als een land dan 12 punten krijgt, en dan wordt heel even de green room getoond waar de zangers dan feest aan het vieren zijn. En die IJslandse band kwam in beeld en die hadden die vlaggen bij zich. En zodra dat in de regiekamer doordrong, werd daar de camera weggedraaid en werd dat heel snel genegeerd eigenlijk. Dus voor de tv-kijker was dat moment ook weer heel snel voorbij, maar dat was wel een vrij duidelijk statement vanuit de IJslandse delegatie. Ja, wat is er uiteindelijk met die delegatie gebeurd? Volgens mij werden ze beboet, hè? Ja, ze hebben een boete gekregen, inderdaad. Ja. Ik had het hier ook laatst nog met iemand over. Er is op dat moment niet heel hard ingegrepen in de zin van, die mensen zijn daar niet, er is geen security podium opgekomen of mensen ergens weggehaald of wat dan ook. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat ze hebben geprobeerd dit zo snel mogelijk hier een, hoe zou je dat zeggen, een stolp op te zetten, zeg maar, en dit zoveel mogelijk klein te houden. En na afloop is er wel met die delegatie gesproken. Ja. En zijn er wel harde woorden gevallen en is er dus ook een boete uitgedeeld. Maar ik denk dat ze het op dat moment zo klein mogelijk hebben willen houden. En er zo min mogelijk aandacht aan willen geven. Ja, het klinkt misschien zo meta, maar juist om iemand dan weer ook een boete te geven en hard aan te spreken, voelt juist ook weer politiek. Snap je wat ik bedoel? Het is zo'n ja, nou, dit is een ontzettend mooi grensgeval, omdat in zekere zin, Kijk, als zij daar hadden gestaan en hadden gezegd dat de regering Netanyahu niet deugde, of dat Israël, dan kun je zeggen, nou ja, dat zijn duidelijke politieke statements die ook binnen de definitie, zeg maar, van de EU vallen en die gewoon niet toegestaan zijn. Maar technisch gezien zaten zij daar alleen maar met de vlag van een ander land. Precies, dat ook de Braziliaanse vlag kunnen zijn, bij wijze van spreken. Precies. Ja. En natuurlijk is het wel bedoeld als statement, maar ja, je zou ook kunnen zeggen van, is dit nou, ja, hoe politiek is dit nou, hè? En dat maakt het inderdaad, dit is typisch zo'n geval waar de vage scheidslijnen duidelijk in beeld komen, zou ik zeggen. Ja. Marjolein, Rusland heeft nog steeds een ban, kan niet meedoen met de volgende editie in Malmö. Jij zei al, hè, bij Israël ligt dat wat lastiger, omdat iedereen eigenlijk een andere kant op kijkt. Ik wil niet naar jouw persoonlijke mening vragen als je dat lastig vindt, hoor. Maar hoe vind je dat de organisatie met zoiets om zou moeten gaan? Dat is echt, vind ik echt een lastige vraag. Want nou, natuurlijk zou ik het liefst hebben dat zij mijn mening delen en dat zij daar wat over zeggen en dat Israël niet mee mag doen. Hè, dat is natuurlijk wat ik het liefst zou willen. Maar dat is natuurlijk heel lastig als je daar bent als organisatie voor al die verschillende landen. Want er zijn ook landen die juist Israël volop steunen. Ja. Dus kijk, voor zo'n organisatie, als een organisatie zoals de EBU er is voor allerlei omroepen in heel Europa, uit allerlei verschillende landen en zelfs buiten Europa dus, dan kun je daar dus eigenlijk in dit geval niet een statement over maken. Mm. Hoe lastig ik dat persoonlijk ook vind. Steven, we hebben ook de Afrotros benaderd om te vragen hoe zij bijvoorbeeld luisteren naar die oproepen tot boycott. IJsland heeft dit jaar weer laten weten van, wij doen misschien niet mee als Israël wel meedoet. De Afrotros die zei, wij hebben er eigenlijk niks over te zeggen. We zijn slechts een deelnemer. De organisatie is in handen van de EBU. Wat vind je van zo'n reactie? Ja, je komt daar in een vergelijkbaar dilemma, wat je heel vaak ziet bij grote sportevenementen. Hè? In zekere zin verleggen we het probleem door te zeggen van, nou ja, dan moet de deelnemer maar zeggen dat ze niet meedoen, of dan moeten die dat maar boycotten. Ja, moet je dat Joost Klein aandoen? Moet je dat in dit geval de Afrotros aandoen? Of zouden we dat dan, zeg maar, op hoger niveau moeten besluiten? Ja. Hè? Want er zijn misschien, ik heb me daar nu niet in verdiept, maar er zijn misschien wel andere kleinere sportevenementen. Misschien is er ook wel binnenkort een motocross toernooi in Israël, of een judo toernooi, of noem maar wat op. En dan krijg je bij al die losse, aparte evenementen dezelfde vragen en hetzelfde dilemma. Ja. Terwijl als je hier een statement over wil maken, de Nederlandse regering misschien wel zou moeten zeggen, wij gaan daar niet meer heen, of wij doen daar niet meer mee aan evenementen. Ja. De Nederlandse regering gezeur af. Is misschien wel lastig, want daar wilde ik ook even heen. Marjolein, de EBU heeft natuurlijk een statement naar buiten gebracht over de deelname van Israël. Zij zeggen, het Songfestival blijft een non-politiek evenement dat publiek wereldwijd zou moeten verbinden via muziek. En dit besluit baseerde ze op de huidige houding van andere internationale organisaties ten opzichte van Israël. Maar je zou ook kunnen zeggen, grote landen zoals Spanje en Frankrijk waren politiek gezien een van de ondertekenaars van een VN-resolutie voor een staakt het vuren. Dat zijn grote landen in Europa. Dat zijn ook de grote spelers op het Eurovisie Songfestival. Met zo'n ondertekening waar Nederland zich van heeft onthouden, zeg je eigenlijk wel, we willen in ieder geval dat Israël ophoudt met dit agressieve geweld. Is de EBU nou een organisatie die dat soort dingen dan wel een beetje in de gaten probeert te houden, hoe dat zich ontwikkelt? Ik denk dat zij dat wel in de gaten houden. Want bijvoorbeeld in het geval van Rusland, waar we het eerder over hadden, daar bleek op een gegeven moment al. Oh, je valt een beetje weg. Ja. Steef, ik ga even met jou verder en dan gaan we kijken of we Marjolein er zo weer bij kunnen pakken. Ik heb net de opsomming genoemd. Hè. De VN, juist landen als Spanje en Frankrijk waren ondertekenaars van voor een staakt het vuren. Dat zijn toch ook grote spelers binnen de EBU. Krijgen ze daar nou zweet van op hun voorhoofd? Ik denk op dit moment nog niet. Ik denk, en niet omdat het, je vroeg net, volgt de EBU dat? En zeker volgen zijn natuurlijk die ontwikkelingen. Maar ik denk dat het, kijk, de EBU heeft deze stap met Rusland al gezet in een zeer extreme situatie. In een situatie waarin eigenlijk vrijwel op heel veel andere evenementen en heel veel andere zaken het Songfestival al voor waren gegaan. En er een soort sfeer in de wereld heerste van, nou ja, we gaan nu zorgen dat Rusland eigenlijk helemaal nergens meer aan mee kan doen. En dat er discussie was in Nederland over of we nog wel Tchaikovsky in het concertgebouw mochten draaien, bij wijze van spreken. En toen heeft de EBU gezegd, nou oké, dan gaan wij hier ook aan meedoen en dan doet Rusland niet meer mee aan het Songfestival. Zo'n eenduidigheid daar is met Israël natuurlijk helemaal geen sprake van. Hè. Er is alleen al het feit dat Nederland die resolutie niet ondertekend heeft, terwijl je zegt, dat is toch eigenlijk een no-brainer. Staakt het vuren daar, wie kan daar nu tegen zijn? Nou ja, alleen al dat feit dat al zo controversieel lag, geeft aan dat de situatie nu anders is en dat daar dat er voorzichtiger mee omgegaan wordt en minder hard op allerlei vlakken minder hard tegen opgetreden wordt. En ik zie ook op dit moment het niet gebeuren dat ook niet Spanje of Frankrijk zich daar heel fel en hard voor gaat maken bij de EBU. Wij willen dat Israël uitgesloten wordt. Maar ik kan me voorstellen dat het voor Israël zelf ook wel wat betekent. Dat je toch anders naar zo'n festival gaat als je weet dat er zoveel backlash ook is. Dat lijkt me qua beveiliging en sfeer, hoe word je daar ontvangen, ook allemaal wel spannend. Zeker, zeker. En voor de delegatie, en dan hebben we het weer gewoon over mensen, hè? Dan is dat ook, heb ik daar ook wel in zekere zin mee te doen. Maar het zal best spannend zijn als je straks degene bent die voor Israël uit mag komen. Dan zal je wat meer op je afkrijgen dan mogelijk in andere jaren of dan bij andere landen, zeker. Ja. En dan is Israël, je noemde het net al, hè, vanaf de eerste editie altijd een delegatie geweest waar een hoop security bij kwam kijken. Het festival in Tel Aviv was een van de zwaarst beveiligde festivals in jaren die ik heb meegemaakt. Dus dat in de zekere zin speelt dat altijd al wel, maar ja, nu natuurlijk nog veel meer. Marjolein, ben jij nog bij ons? Nee, helaas, we zijn Marjolein even verloren. Ik hoop dat ik haar zo nog even erbij kan halen voor alweer de laatste minuten. Laat ik hem dan ook weer aan jou vragen. Dat idee, hè, van het boycotten van controversiële landen zoals Israël, dat is absoluut niet iets van vorige week. Dat gebeurt vaker. Er is wel een groot verschil, namelijk dat in de loop der jaren natuurlijk ook ontzettend veel social media er is. Je ziet ontzettend veel protest vanuit allerlei kanten. De artiesten zelf, bijvoorbeeld van IJsland, zijn ook allemaal mondiger geworden in het uitspreken. Zie je een boycott uiteindelijk gebeuren? Denk je dat die druk wel veranderd is? Ik denk dat het Songfestival in die zin een afspiegeling van de maatschappij en van het publieke debat is, dat je die boycott pas gaat zien gebeuren als ook de toon van het debat gaat verharden, zeg maar. En om je daar een voorbeeld van te geven, iets daarin zie je nu natuurlijk al gebeuren als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de Amerikaanse regering op Israël reageert in eerste instantie, en dan dat je nu af en toe toch ook wel wat kritische noten hoort van, hey, Israël moet beter zijn best doen om ook de burgerbevolking in Gaza te beschermen. Als Israël daar steeds verder in gaat, als Israël straks nog weer heftigere stappen zou nemen, of er komen nog gruwelijkere beelden op tv, en mensen gaan daarop reageren en gaan zeggen, hé, maar het gaat nu echt te ver. Ja, dan gaat die druk hierop, op dit soort zaken, ook toenemen. Dus in die zin is het Songfestival daar wel, ja, zou ik zeggen, volgend in van hoe dat debat zich ontwikkelt. Ja, zeker. Ik had natuurlijk ook tegen de mensen aan de andere kant van de radio gezegd, stel een vraag als je die hebt over dit onderwerp. Vroege vragen. Ja, en er zijn zeker vragen over dit onderwerp. Zo heb ik een vraag van Mo binnengekregen, Steve. En dat is de vraag, heeft Nederland ook wel eens een politiek statement gemaakt tijdens het Songfestival? Ha, goede vraag. Jazeker. Ik denk dat het meest recente en meest opvallende voorbeeld, denk ik, het jaar 2021 was. Hè, hetzelfde jaar waar je net de Russische zangeres van liet zien. Dat jaar was het festival ook in Nederland. En toen was onze thuisinzending was van Django McCroy. En dat was een lied wat heel erg gerelateerd was aan zijn roots. En wat ook in die zekere zin ook aansloot bij de Black Lives Matter beweging. Ja. Als het goed is, hebben we Marjolein er weer bij. Yes, ik ben erbij. Marjolein, ook, ik ben zo blij dat je er bent voor de afsluiting. Het zou zo lullig zijn als we je geen gedag zouden kunnen zeggen. Laat ik de volgende vraag aan jou stellen. Want Australië doet toch ook echt mee? Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk als zij een keer winnen? Dat is een hele goede vraag. Er is wel eens gezegd in het verleden van ja, Australië dat gaat een te grote stap worden als we alles daarnaar moeten verplaatsen. Dus ja, wat er dan precies gebeurt, we weten het niet. De kans is dat het bijvoorbeeld de nummer 2 wordt. Dat zag je ook toen Oekraïne won in 2021. Ja, de tijd gaat snel hoor. Dat het jaar daarop het Verenigd Koninkrijk was. Omdat zij ook de nummer 2 waren. En zij waren onderdeel van de Big Five. En dat zijn eigenlijk de landen die het meeste bijdragen, financieel gezien. Ja. Ja. Ja, want dat is daar toen wel, als ik daarop mag inhaken. Zeker. Ik werk voor een Australisch medium, dus ik heb me hier ooit heel erg in verdiept. Het feit dat de UK toen tweede werd, heeft al een hele grote rol gespeeld. Want als het daar Moldavië tweede was geworden, hadden we het festival niet in het land van de nummer 2 gehouden. Ik denk als Australië wint, dat het inderdaad naar een Big Five land gaat. En ik weet dat de Australische omroep ook heel nauw is met de Duitse omroep. Dus er is wel veel over gespeculeerd de afgelopen jaren als Australië een kansrijke inzending had. Nou, dan zou het festival volgend jaar ook wel eens in Hamburg kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja, precies. Dan heb ik nog een vraag van Lucia. Marjolein, zijn er specifieke liedjes die echt een historische impact hebben gehad? Nou, we weten natuurlijk dat ABBA in ieder geval in de popcultuur historische impact heeft gemaakt. Maar misschien juist wel op dat maatschappelijke gebied of op politiek gebied? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Er zijn zoveel liedjes geweest dat ik echt even moet graven om eentje te bedenken die historisch gezien een grote invloed heeft gehad. Nou, we kunnen in ieder geval zeggen, Steven, Marjolein, we hebben natuurlijk ook een aantal liedjes doorgenomen die gewoon uiteindelijk geweigerd zijn, niet mee mochten doen. Daarvan kan je in ieder geval zeggen, die hebben iets teweeg gebracht. Ja, er is veel dat inderdaad wat teweeg gebracht heeft. Maar Steven, jij toevallig eentje die... Nou ja, ik moet dan meteen aan Toto Cotugno denken. Dat is wel wat langer geleden al. Maar het lied van zeg maar na de val van de muur en in Siem in 1992. Nu gaan we echt één worden, zeg maar. En dat is wel een teken van de tijd destijds. Dat vond ik wel, dat was wel een bijzondere inzending. Ja, en ook eigenlijk wel weer wederom een soort van verbindende inzending. Ook wel maatschappelijk georiënteerd natuurlijk, politiek gemotiveerd zelfs. Toch speelt dat altijd wel ergens een rol op de achtergrond. Misschien ook wel een goede vraag, Marjolein, laat ik bij jou beginnen. Moet het ook niet gewoon weer iets meer terug naar die echte basis? Gewoon goede liedjes, leuke outfits en eigenlijk zo min mogelijk statements. Ja, zo min mogelijk statements. Dat is natuurlijk, nogmaals, die lijn is echt heel klein tussen wat een statement is en wat niet. En ik denk dat de huidige tijd, het huidige entertainment dat men wil hebben, is heel anders dan toendertijd. Dus ja, als we nu denken, toen was het allemaal nog zo simpel. Ja, waarschijnlijk denken we dat over 20 jaar ook, over dit jaar. Dus ik vind het lastig om nu te zeggen, ja, je moet helemaal terug naar de basis. Want ja, de basis die is van een andere tijd. Dus Steve, ik ben blij dat we jou uiteindelijk te pakken hebben gekregen. Marjolein, ik ben blij dat we jou uiteindelijk weer terug in de studio hebben gekregen. Zo zie je maar wat er live allemaal kan gebeuren. Daar houden ze bij het Songfestival ook ontzettend veel rekening mee. Ze vertragen de beelden, zodat je er van alles uit kan knippen of van tevoren kan aanschakelen. Voor ons zit het erop voor deze ochtend, maar laten we het blijven volgen. En voor je het weet hebben we elkaar, we treffen elkaar weer zomaar. Dat zou kunnen. Dan zal ik een extra wekker zetten. Ja, dan moet je even een extra wekker zetten. Dat sowieso. En als extra opdracht tot op de laatste snik op de hoogte zijn, Steef. Ja. Hey, dank jullie wel dat je ochtend met mij wilde beginnen. Muzikoloog Marjolein Welling en journalist Stefan Gorkum. Ja, ik zei het nogmaals, we gaan het bijhouden. En wat voor gevoel je er ook bij hebt bij het Eurovisie Songfestival. Aan Joost Klein ligt het niet, hè? Hem gunnen we het gewoon. Toch? Zeker. Ja. Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Ja, mooi. Oké, de dag gaat gewoon verder. En dat gebeurt met het NOS Journaal op deze prachtige zender Radio 1. Astrid Kersenboom zit weer voor je klaar. Volgende week maandag zijn we er weer met een nieuw onderwerp. En een nieuwe gast voor vandaag zou ik willen zeggen. Geniet ervan. NPO Radio